bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What steps even lighter, doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back, I'd come back swinging. You tried to break me, but you see, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm sempre la millor música a través d'aquesta sintonia. Rafael Corbí al vostre costat i aquests tallets de música que anomenem Musicòpolis perquè estem a la capital de la música, amb estils diversos com aquest de Kelly Clarkson, la cançó anomenada What Doesn't Kill You Stronger, una excepcional cançó que ens aporta una de les millors artistes de l'actualitat musical. Aquesta és una peça que extraiem des del seu àlbum anomenat precisament Stronger. El carot mata, possiblement t'engreixa, com diem, per al nostre país. Després d'aquesta cançó, Jason Girulo ens aportarà el It Girl amb aquesta versió radiofònica. I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please, 'cause I finally found a girl in my dream. It's much more than a Grammy award, that's how much you mean to me. You could be my it girl, girl. Cançons de l'actualitat musical amb un títol força semblant. Amb el primer terme hem sentit aquesta peça que ens aportava la formació Single amb Dime Quién Eres, Desconocido Vecino, una nova versió del tema de Lucía Bosé i el compositor Gregorio Paniagua, que Single porten al seu terreny, uns baixos en clau de club amb un regust, sincerament, de música jamaicana. Una peça que barreja l'humor, la ironia i una gran genialitat amb la composició de la Lucía Bosé i d'en Gregorio Paniagua. I també escoltem ara una altra que també ens pregunta qui és, però en aquest cas, Dime Quién Es Él, a la composició en David de Maria, a la interpretació Iona, des de l'àlbum A Mi Aire. Dime Quién Es Él. Marchas a oscuras, maldito silencio. Te marchas ahora que tengo remedio. Me ocultas la sombra de amar a escondida. Me cierras la puerta que abrí con mi herida. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. del alma se vuelve ensalado. El aire me ha asfixiado, ay, sin haberlo respirado. Dime, ¿cuál es la causa? Yo no la encuentro. Dime qué hago con lo que siento. Dame un minuto, mujer, hay quien te pueda convencer. Hoy tus suspiros cambian de dueño. Siento tus labios, besos de hielo. Si me quisiste una vez, y ahora dime quién es él y quién es él y quién es él. La aurora del alba se vuelve un tormento. La luz de mi día viste de luto al desencuentro. Los ríos del alma se me han desbordado. El aire me ha asfixiado y sin haberlo respirado. Dime, ¿cuál es la causa? Yo no la encuentro. Dime qué hago con lo que siento. Dame un minuto, mujer, hay quien te pueda convencer. Hoy tus suspiros, siento tus labios, besos de hielo. Si me quisiste una vez, y ahora dime quién es él. Y ahora dime quién es él. ¿Cuál es la causa? Yo no la encuentro. Dime qué hago con lo que siento. Dame un minuto, mujer, hay que te pueda convencer. Hoy tus suspiros cambian de dueño. Siento tus labios, besos de hielo. Si me quisiste una vez, y ahora dime quién es él. Digue-li qui és ell i escolta al nostre costat una cançó d'en Peter Gabriel que es diu The Rhythm of the Heat. Looking out the window, I see the red dust clear. High up on the red rock stands the shadow with the spear. Land here is strong, strong beneath my feet. It feeds on the blood, it feeds on the heat. The rhythm is below me, the rhythm of the heat. The rhythm is around me, the rhythm has control. The rhythm is inside me. Aquest tema és el més nou dels Quart Primera i es diu Doctor. En Joan se sap on va, és un home com cal. Ja en té 65 i per treballar no va. L'han jubilat i ja té el pis pagat. I ara cobra la seguretat social. Se passa el santoral i tot mudat es pergeix paturrat mentre els coloms se'n van. Escoltar el més nou de Quart Primera, una de les excel·lents formacions que tenim amb el nostre país amb el seu més nou single, aquesta cançó anomenada Doctor, que s'extreu del seu àlbum El Món, en un cafè. Després d'ells, anem a escoltar la música de Paul McCartney. Van on the Run és el disc que han publicat aquest 2011, un disc especial al qual conté doncs, diverses de les seves fantàstiques cançons i, a més, en formats diferents, en dos discos publicats als Estats Units. D'aquest Paul McCartney and the Wings, d'aquest àlbum Van on the Run, escoltem la cançó Let Me Roll It. escoltant també des de l'actualitat musical Paul McCartney and the Wings, Band on the Road, la banda a la carretera, la banda sempre acompanyant-nos en la seva música i amb aquests grans èxits recollits amb aquest 2011, com aquest Let Me Roll It, que acabem d'escoltar mitjançant el nostre programa, el espai de Musicòpolis, presentant-vos aquestes novetats, com per exemple el disc extret d'Amy Winehouse amb tresors ocults i prohibits d'aquesta lionesa, d'aquesta fantàstica intèrpret. Amy Winehouse amb Lioness Hidden Treasures són els temes que ens va deixar, com per exemple la seva versió d'aquest Will You Still Love Me Tomorrow. Will you still love me tomorrow?